Якія войны прынеслі найбольшыя страты народу Беларусі? Найбольшай трагедыяй сталася для Беларусі расейскае нашэсце, якое распачаў у 1654 годзе цар Аляксей Міхайлавіч. Тады на знясіленую за 6 гадоў казацкімі наездамі Беларусь рушыла 100-тысячнае войска пад камандаваннем Шараметцева. Актыўныя ваенныя дзеянні цягнуліся 7 гадоў, і гэтыя гады сучаснікі параўноўвалі з патопам. У бітвах пры аблогах гарадоў ад гвалту загінулі 52% насельніцтва Беларусі, а ў некаторых жа мясцінах да 75% жыхарства. Гэтая вусцішная 20-гадовая вайна сталася для нашай краіны сапраўднай катастрофаю. Як справядліва адзначыў Геннадзь Саганович, яна змяніла ўсё ад матэрыяльных умоваў жыцця да сацыяльнай структуры насельніцтва, ад моўна-культурнай і канфесійнай сітуацыі да этнапсіхікі і нацыянальнага генафонду. Пазбаўленыя сваёй эліты, вышэйшага стану, мяшчанства, беларусы сталі народам з непаўнавартай, няпоўнай сацыяльнай структурай. А разбурэнне натуральнага механізму перадачы інфармацыі наступным пакаленням азначала падрыў асновы нацыянальнай кансалідацыі. Цяжка сказаць, калі Беларусь канчаткова акрыяла ад тае катастрофы. І ці акрыяла наагул. Значная частка беларускага сялянства трапіла ў палон расейцам і была прададзеная ў маскоўскае рабства. Былі разрабаваныя палацы, храмы, манастыры, вывезены ўсе друкарні, кузні, запасы жалеза. Сельская гаспадарка і прамысловасць былі разбураныя расейскімі войскамі дашчэнту. Вынікам гэтай вайны было і тое, што антымаскоўскія настроі стымулявалі рост паланізацыі. Варта адзначыць, што Батыева нашэсце, з часу якога мінула ўжо 7,5 стагоддзяў, расейцы прыгадваюць дагэтуль. А ў нас пра дзікае расейскае нашэсце сярэдзіны 17 стагоддзя забаранялася абмовіцца нават словам. Кожным трэцім жыццём сваіх дзяцей заплаціла Беларусь за развязаную Пятром I паўночную вайну. Нашыя землі сталіся арэнай змагання 4 дзяржаваў і шматгадовай расейскай акупацыі. Зноў вынікам вайны былі паўсюдныя могілкі, спаленыя вёскі і гарады, згалелыя людзі, няшчасныя сіроты. Шасцімесячная вайна Расіі з Напалеонам каштавала беларусам мільёна чалавек, кожная чацвёрта. 1,5 мільёны беларусаў загналі ў магілу першая сусветная вайна, польская і бальшавіцкія акупацыі. Люты расейскі сталінскі генацыд 30-х-40-х гадоў, паводле падлікаў навукоўцаў, каштаваў беларускаму народу блізу 2 мільёнаў жыццяў. Другая сусветная вайна, распачатая Сталіным і Гітлерам, забрала на той свет у Беларусі, паводле ўдакладненых звестак, кожна трэця чалавека. Все мы прывыклі да афіцыйных дадзеных, паводле якіх страты Беларусі ў апошняй вайне склалі больш за 2,5 мільёна чалавек. Гэта значыць, што загінуў быў кожны чацвёрты. Гэтыя лічбы доўга ніхто не браў пад сумнеў, аж покуль не пачала шырока здзяйсняцца праграма стварэння па ўсіх раёнах гістарычна-дакументальнай хронікі «Памяць». Згодна з канцэпцыяй выдання мусілі быць улічаны ўсе ахвяры таго ліхалецця па кожным паселішчы. І гэты падлік паказаў зусім іншую карціну. Выявілася, што ў мінулую вайну ў Беларусі загінуў кожны трэці, а на Віцебшчыне нават кожны другі жыхар. Адсюль вынікае, што страты нашага насельніцтва ў тую вайну склалі блізу 3 мільёнаў чалавек. А з улікам ахвяраў камуністычна-расейскага генацыду, паводле асцярожнай ацэнкі 2 мільёны, гэтая колькасць дасягае 5 мільёнаў чалавек. І гэта толькі ў межах БССР. Калі ж браць пад увагу ўсю этнічную тэрыторыю, на якой некалі была абвешчана Беларуская народная рэспубліка, Дык агульны лік ахвяраў таталітарных рэжымаў расійскага і нямецкага вырастае сама меней да 7 мільёнаў. Гэта сапраўдная катастрофа ў найноўшай гісторыі Беларусі, параўнальная хіба з крывавым патопам 17-га стагоддзя. Не забывайма таксама, што Беларусь, якая за ўклад у перамогу над нямецкім фашызмам сталася адной з заснавальніцаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, згубіла па вайне свае спрадвечныя этнічныя землі – Беласточчыну і Віленшчыну. Гэта, бадай, адзіны выпадак у гісторыі чалавецтва, калі краіна-пераможца не набыла, а страціла ў выніку вайны сваю тэрыторыю.